nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 lipca, minęła 9. Anna Kowalin-Brankaty i Krzysztof Zebrewski. Zapraszamy na serwis Trójki. 7 osób nadal w szpitalach po wypadku polskiego autokaru w Turcji. 3 turystów jest w ciężkim stanie. Policja świętuje stulecie powstania. Będą awanse i ślubowanie nowych funkcjonariuszy. Na Wyspach Brytyjskich uroczystość wymiany premiera. Boris Johnson zastąpi Theresa May. 3 Polaków jest w stanie ciężkim po wypadku autokaru wycieczkowego w Turcji. Jedna z tych osób wczoraj przeszła operację. Na szczęście nikt nie zginął, informuje rzeczniczka MSZ-u Ewa Suwara. 38 osób wczoraj podróżowało tym autokarem. 38 Polaków plus jeden rezydent, obywatel Polski, czyli w sumie 39 osób. Z tych 39 osób ostatecznie 30 osób trafiło do szpitala. W tym szpitalu poddano te osoby diagnozie i niektóre z tych osób, a konkretnie na chwilę obecną 7, pozostaje w szpitalu. Osoby, które po badaniach wyszły ze szpitala, przebywają w hotelach, są pod opieką rezydentów. Ewa Suwara dodaje, że Polacy, którzy uczestniczyli w wypadku, mieli ubezpieczenie i apeluje, aby przed wyjazdem za granicę wykupić taki pakiet. Proszę wszystkich Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę, żeby ubezpieczali się, bo jak widzimy na tym przykładzie, takie ubezpieczenie powoduje, że nie ma stresu związanego z pokryciem kosztów hospitalizacji. Wycieczkę organizowało biuro Coral Travel Poland. Autokarem oprócz Polaków podróżowali także turyści z Norwegii i Rosji. Jechali do Kemer na południowym wybrzeżu Turcji. Przed 18 kierowca stracił panowanie nad pojazdem i autokar stoczył się z 20-metrowej skarpy. Przyczyny wypadku wyjaśnia turecka policja. Główne tematy Koalicji Obywatelskiej przed jesiennymi wyborami to zdrowie, edukacja i ekologia. W salonie politycznym Trójki wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z PO mówiła, że te kwestie najczęściej pojawiają się w trakcie rozmów z Polakami. Nie ma rozmowy na ulicy, gdziekolwiek, gdzie ludzie nie poruszaliby tematów zdrowia. Od dostępu do lekarza, bo są miejscowości, gdzie lekarz jest raz w tygodniu, a starsze osoby nie mają jak się do tego lekarza dostać. Dramat lekowy i o tym ludzie rozmawiają. Następna sprawa, zbliża się wrzesień, edukacja. I o edukacji mówią nauczyciele, dziadkowie, rodzice, młodzież. Ten temat dotyczy wszystkich. I trzeci temat, który staje się jednym z ważniejszych tematów, to jest jednak ekologia. Listy wyborcze Koalicja Obywatelska ma przedstawić w piątek. Listy Prawa i Sprawiedliwości na jesienne wybory parlamentarne będą znane w przyszłym tygodniu. Wtedy zapadną ostateczne decyzje w sprawie ich kształtu. Wczoraj debatował nad nimi Komitet Polityczny Partii Rządzącej. Na razie pewnych startów w jesiennych wyborach jest 41 osób. To liderzy list ogłoszeni w połowie lipca. Odznaczenia, awanse i ślubowanie nowych funkcjonariuszy. Tak policja będzie świętować stulecie. Centralne obchody rocznicowe rozpoczną się przed południem w Warszawie. Sejm II Rzeczpospolitej powołał Policję Państwową 24 lipca 1919 roku. Powstanie policji było jednym z najważniejszych elementów odbudowy odzyskanego polskiego państwa, mówił Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu Niepodległa. Te 100 lat temu ramy polskiej państwowości właśnie się budowały. No jedną z tych ram jest powstanie policji. Pierwsze służby powstały już w grudniu 1918 roku. Dekretem marszałka Józefa Piłsudskiego powstał pierwszy organ bezpieczeństwa publicznego, mówił inspektor Sławomir Litwin z Komendy Głównej Policji. 24 lipca 1919 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał Policję Państwową. A dzisiejsze stulecie polskiej policji świętowane będzie właśnie na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. To tam wręczone zostaną awanse, odznaczenia i odbędzie się policyjna defilada. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na Wyspach Brytyjskich wymiana premiera zgodnie z tradycją będzie odpowiednio celebrowana. Nowego szefa rządu najpierw czeka wizytę w Buckingham Palace, potem zaplanowano wystąpienie na Downing Street. Wcześniej u królowej będzie odchodząca premier. Te słowa Theresa May słyszała przez 3 lata, a dziś usłyszy po raz ostatni, bo po raz ostatni to ona będzie adresatem cotygodniowych Prime Minister's Questions, pytań do premier. Potem ostatnie przemówienie do narodu. Limuzyna z Theresa May wyruszy następnie ku Buckingham Palace. W pałacu spotkanie z królową i komunikat. Zakończyłam swoją misję jako szefowa rządu. A około godziny 18 naszego czasu z Elżbietą II spotka się Boris Johnson i otrzyma misję utworzenia gabinetu. Potem już na schodach Downing Street jego pierwsza przemowa, manifest premierostwa. Wczoraj mieliśmy przed smak. Zrealizować Brexit, zjednoczyć kraj i pokonać lidera lewicy. Dziś zaczyna się też ustalanie składu nowego gabinetu. Tradycja sugeruje, że główne stanowiska powinny zostać rozdane do wieczora. A w tle tego wszystkiego liczenie politycznych szabel. Liczy opozycja zewnętrzna. Lider lewicy Jeremy Corbyn mówi, że w pewnym momencie zgłosi wniosek o wotum nieufności. Ale też opozycja wewnętrzna, bo w partii konserwatywnej jest wielu przeciwników twardego Brexitu. Twardego Brexitu, którego Boris Johnson nie wyklucza. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Teraz w Trójce czas na sport. Studiu Jan Kałucki. Francuzi czekają już 34 lata na to, aż w końcu ich reprezentant wygra Tour de France. Niewykluczone, że w tym roku się doczekają, bo żółtą koszulkę lidera wciąż dzierży Julien Alaphilippe. Kolarz grupy Quickstep po 16 etapach w klasyfikacji generalnej ma ponad 90 sekund przewagi nad Brytyjczykiem Geraintem Thomasem. Dziś 17 etap. Czego możemy się spodziewać? O tym już Marek Brzeziński. 17 etap to przystawka do wielkiego dania na alpejskich talerzach. 200 kilometrów z Pont-du-Gard do Gap. Najpierw płaściutko, jakby to były depresje Holandii, ale potem góry strzelają niczym fajerwerki. Na 70 kilometrze zaczyna się pierwsza kolejka linowa, wspinaczka, szczyt niewysoki, ale stromy, potem łagodnie w dół, małe wybrzuszenie i znowuż pod górkę 5 kilometrów, przełęcz i ostry zjazd do Gap, miejscowości w wysokich Alpach. Ale to uwertura do 3 alpejskich aktów. Valoir, Tin i Val Thorens. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz piłka nożna, za nami kilka meczów drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Dynamo Zagrzeb z Damianem Kądziorem w składzie wygrało na wyjeździe Sabur Talo Tbilisi 2-0, a The New Saints, to drużyna z Walii, z Adrianem Cieślewiczem przegrali z FC Kopenhaga 0-2. Niektóre drużyny grają już o wysokie stawki, inne szykują się do startu sezonu, rozgrywając bardzo atrakcyjne spotkania w najdalszych zakątkach świata. W Japonii FC Barcelona grała z Chelsea i przegrała 1-2. Real Madryt wygrał w Stanach Zjednoczonych z Arsenalem 2-0, a Bayern Monachium pokonał AC Milan 1-0. Całe spotkanie w barwach Rossoneri rozegrał Krzysztof Piątek. Robert Lewandowski niestety nie wyszedł na boisko, a wszystko przez drobne problemy mięśniowe. Dziś o 13.30 Juventus zagra towarzysko z Interem Mediolan. Spotkanie odbędzie się w Chinach. I na koniec siatkówka, bo dziś mija karencja nałożona na Wilfredo Leona. To oznacza, że urodzony na Kubie zawodnik może oficjalnie grać dla reprezentacji Polski. Pierwszą okazję do debiutu Leon będzie miał w sobotę. Wtedy biało-czerwoni zagrają w Opolu z Holandią. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dla województwa lubuskiego i dolnośląskiego synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia przed upałem. Dziś w tych regionach może być nawet 31 stopni. Na zachodzie również mnóstwo słońca. Poza tym zachmurzenie umiarkowane, na wschodzie okresami duże, tam też przelotny deszcz. Dziś najchłodniej 21 stopni w Zakopanem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka. Jesteśmy połączeni. Będziemy łowić i pływać. Sprawdzimy, czy Bałtyk jest tutaj chłodniejszy niż w Polsce. Zobaczymy, co Połąga ma wspólnego z Witkiewiczem. Wpadniemy do Kłajpedy na Święto Morza, będziemy pichcić i degustować miejscowe specjały. Smacznego. To znaczy do usłyszenia w piątek w porannym i popołudniowym zapraszamy do Trójki oraz w audycji LP Trójka. Tomasz Jeleński. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Połągi. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Volvo stawiamy na najlepszych. Poznaj Volvo XC60. Zwycięzca nagrody World Car of the Year. Do tego przy zakupie naszych SUV-ów możesz teraz zyskać nawet do 60 000 zł. Zapraszamy do salonów Volvo.

up my chances. I'm finding joy we're looking thin. Just when I put my coat on, that's when love walked in. 'Cause you make me happy, yeah, you make my heart feel light. Oh, you make me happy. I got the world shoulders, and I'm feeling all right. Yeah, I'm feeling all right. Feeling all right. Yeah, I'm feeling all right. A u mnie jak w piosence, tyle słońca w całym mieście. Pozdrawiam z Opola, Ela. My również pozdrawiamy. Do Wrocławia szybko lecimy. Tam też piękna pogoda, 24 stopnie i pełne słońce. Pojawiają się lekkie chmurki, ale jest dosyć ciepło jak na tę godzinę. Marcin, pan Marcin nam przekazał taką informację. No dobrze, no to w takim razie mam nadzieję, że to słoneczko również dotrze do Polski Środkowej i również w Warszawie w pewnym momencie zaświeci. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Za rok o tej porze w Tokio rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie. Na miejscu w stolicy Japonii jest Tomasz Gorazdowski, który sprawdza, jak wygląda miasto na 365 dni przed zawodami. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Sponsorem audycji są Polskie Linie Lotnicze LOT, oficjalny przewoźnik polskiej reprezentacji olimpijskiej. Rok do Tokio. Organizatorzy igrzysk mają na głowie swoje problemy w skali makro, ale i zwykli obywatele Japonii bardzo przejmują się tym, czy ich kraj stanie na wysokości zadania. Bo Japończyk rzadko kiedy jest do końca zadowolony z tego, co zrobił. Nazywam się Yumeko Kawamoto. Uczę się polskiego już przez 7 lat. Bardzo się cieszymy, że będzie ten igrzysk, ta igrzyska w Tokio. Ale z drugiej strony też się martwimy o to, czy miasto normalnie będzie funkcjonowało. To znaczy, na przykład, jeśli chodzi o komunikację miejską, to nawet teraz ledwo funkcjonuje to ogromne miasto, a co dopiero jak przyjeżdżają ludzie z całego świata. I jak rozmawiamy o tej imprezie za rok, no to najczęściej mówimy o tym, że się martwimy, jak to będzie wyglądało, czy w ogóle wszystko będzie dobrze z tymi pociągami na przykład. Jednym z problemów organizatorów jest to, jak zabezpieczyć uczestników i kibiców przed katastrofami, które zdarzają się tutaj dość często, mówi Aya Sugura z Polskiego Instytutu. Trzeba będzie poinformować obcokrajowcom, jak należy się zachowywać w razie trzęsienia ziemi. Dlatego, że Japończycy są nauczeni od podstawówki, jak się zachować w razie trzęsienia ziemi, a obcokrajowcy mogą nie wiedzieć. Ja mam taką nadzieję, że metropolia przygotowuje chociaż jakąś książeczkę albo stronę internetową. A czy to prawda jest, że taki podręcznik do tego, jak się zachować, ma 338 stron? Tak, dokładnie. Myślę, że dla obcokrajowców to wystarczy parę stron albo chociaż wideo. Ale głowa do góry, będzie dobrze, choć trzeba być przygotowanym na to i na owo. Tokio, Tomasz Gorazdowski. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Sponsorem audycji były Polskie Linie Lotnicze LOT, oficjalny przewoźnik polskiej reprezentacji olimpijskiej. Nie wiem jak państwo, ale ja uwielbiam te relacje Tomka z całego świata, ponieważ potrafi bardzo obrazowo powiedzieć coś, co w danej chwili tam się dzieje. Po prostu radio, teatr wyobraźni. Podobnie zresztą jak relacje pana Marka Brzezińskiego z Tour de France. Może kolarstwem za bardzo się nie interesuje, ale raz do roku staje się wielkim fanem Touru we Francji właśnie z powodu relacji pana Marka. No dobrze, 24 minuty po 9. I'm taking back roads all the way back home. Everything I've known, just a little overgrown. I didn't choose this town. I can undo it now. I try to love the beast, no matter what it thinks of me. Forever Half Mast i Lucy Dacus. Bardzo dziwne, ale bardzo fajne nagranie, o tak bym to określił. Piszą Państwo listy w sprawie pogody. W Białym Dunajcu koło Zakopanego 16 stopni i leje. Niestety nie wygląda na to, żeby miało się poprawić. Słabo, bo wycieczka rowerowa była w planach. Panie Henryku, może jednak się coś poprawi, może jednak ta wycieczka rowerowa uda się Panu i tylko proszę uważać w górach, bo to jest niebezpieczne, odpowiednie obuwie i tak dalej. Zresztą skoro Pan jest, jak wygląda z Pana listu, starym wycieczkowiczem, to wie Pan, jak ubrać się w taką pogodę. Informator ekonomiczny. A ten sygnał oznacza, że w studiu panowie Sławomir Chorbaczewski, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Oczywiście Brexit, pytanie. Którego nie będzie. No właśnie, mimo Borisa Johnsona. Tak? Albo dzięki temu, że Boris Johnson. No moim zdaniem główne zadanie jego w tej chwili to jest to, jak przekazać informację wszystkim wyborcom, że do Brexitu nie doszło, no bo, i teraz pytanie, co dalej, no ale prawda? Proszę pana, on wczoraj powiedział, Brexit gwarantuje, obiecuje w październiku, nawet jeśli nie będzie umowy z Brukselą. W polityce nie ma rzeczy niemożliwych. Punkt pierwszy. Punkt drugi, proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili parlament mu stoi w cudzysłowie okoniem. Już nawet mówi się o tym, że królowa brytyjska ma jechać na posiedzenie Rady Ministrów, gdzie będą premierzy wszystkich krajów Unii Europejskiej i rozmawiać o tym, żeby coś zrobić, żeby tego nie robić do października, żeby Unia Europejska łaskawie... To jest świetna pozycja Unii Europejskiej. Moim zdaniem Unia Europejska to świetnie prowadzi, świetnie negocjuje. Wielka Brytania, piękny kraj, niestety została postawiona w sytuacji prawie że przegranego. Jest na kolanach. Panie Sławomirze, ale z punktu widzenia interesów naszego kraju, to musimy chyba wprost powiedzieć, trzymamy kciuki za to, żeby Brexitu nie było. Tak, zdecydowanie. Dla naszego kraju jest bardzo ważne to, żeby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej. Pieniądze na panele słoneczne dla bloków mieszkalnych będą, dla domów jednorodzinnych będą tym bardziej. Rząd ogłosił wczoraj program Mój Prąd. Chodzi o refinansowanie założenia paneli fotowoltaicznych w kwocie do 5000 zł oraz objęcie ulgą podatkową. Dotacja nie będzie mogła przekroczyć połowy kosztów instalacji. Ma ich powstać, jak szacuje Ministerstwo Energii, około 200 tysięcy. Budżet programu wynosi 1 mld zł i opłaca się, szanowni państwo, bo ta inwestycja w fotowoltaikę może obniżyć rachunki, takie miesięczne rachunki za energię elektryczną o 1/4. Nie będę ukrywał, panie Sławomirze, że podoba mi się ten program. To jest kierunek, strona, w którą powinniśmy iść. Zdecydowanie tak, to jest genialny program. Moim zdaniem zwłaszcza jego konstrukcja, czyli na przykład to, że kto pierwszy, ten lepszy, czyli on zmusza się o rzeczy do takiego szybkiego biegu z tymi wszystkimi dokumentami, czyli najpierw trzeba założyć tą instalację i dopiero wtedy można się zwrócić poprzez umowę z zakładem energetycznym o te 5 tysięcy dofinansowania, maksymalnie 5 tysięcy, bo jeżeli ktoś założy tańszą instalację, ale tutaj warto zakładać instalację do maksymalnej mocy, czyli pomiędzy 2 a 10 kW. 10 kW to jest prawie tyle, ile nam potrzeba w gospodarstwie domowym, chyba że mamy jakąś kuchenkę elektryczną, chyba że mamy ogrzewowy przepływacz wody, wtedy oczywiście 10 kW nie wystarczy, powinniśmy mieć więcej, ale to jest bardzo dobry kierunek, to jest właśnie pokazanie, w jakim kierunku powinniśmy iść. Na razie są to domy jednorodzinne, ale już myśli się o tym, żeby to również dotyczyło domów wielorodzinnych. Wspólnoty mieszkaniowe mogłyby się zgłaszać. Dokładnie, prawda? Tak, w kolejnym etapie, dlatego że dziś mamy 1 mld zł, jeżeli mówimy o 5 tysiącach maksymalnie, dlatego około 200 tysięcy instalacji poprzez proste podzielenie czy przemnożenie. I teraz, jeżeli część tych pieniędzy będzie w mniejszej kwocie wykorzystanych na pojedynczą instalację, to będzie oczywiście więcej niż 200 tysięcy, ale on się szybko wyczerpie, ta kwota. Moim zdaniem Polacy bardzo szybko zrozumieją, że to jest warto w tym kierunku iść. To jest fajny program. I oczywiście za chwilkę, moim zdaniem, pojawi się kolejny program w kierunku domów mieszkalnych wielorodzinnych. Ja tylko jako człowiek, który proceduje w tej chwili instalację po to, żeby mieć własną energię elektryczną, pozyskiwaną ze słońca, widzę jeden słaby punkt, mianowicie tej energii się produkuje po pierwsze nieco więcej niż potrzeba do gospodarstwa domowego, a po drugie to Polska ma tę przypadłość, że nie zawsze jest słońce. I teraz zwłaszcza w styczniu jest tego słońca bardzo mało, bo tam mniej więcej 20-21 dni są bez słońca. Zatem trzeba tę energię gdzieś magazynować. Po z tym drugie, jest kłopot, tak, to prawda. Trzeba gdzieś ją odprowadzić, czyli ktoś musi od nas ją kupić. I wydaje mi się, że bez uregulowań rządowych tego po prostu nie da się załatwić, bo ci odbiorcy muszą być na to przygotowani, żeby odbierać od nas odbiorcy, tę nadprodukcję. Odbiorcy, czyli w tej sytuacji koncerny energetyczne. Tak. Absolutnie jesteśmy za tym, by to był kolejny krok, by te przyłączenia, byśmy się, szanowni państwo, prosumentami stali, czyli nie tylko konsumentami energii, ale także tymi, którzy produkują i oddają, żebyśmy się nimi stali. Absolutnie wspieramy, jesteśmy za zieloną. Jeszcze tylko apel do studentów wszystkich. Drodzy studenci, drogie studentki, to jest świetny Nobel w przyszłości z fizyki, być może z chemii. Jak magazynować energię elektryczną? Pracujcie nad tym wszyscy. Nobel, proszę pana, to by się przydał także temu, kto potrafi w Polsce na autostradach w końcu prowadzić takie rozwiązanie, byśmy na bramkach stać nie musieli. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała dzisiaj w gazetach państwowych, nie jednej gazecie o tym przeczytają, raport. Przez 7 lat nie udało się administracji rządowej opracować optymalnej koncepcji poboru opłaty elektronicznej, tak zwanego emeta. Dlaczego, proszę pana, skoro dzisiaj są tak zaawansowane systemy wideo na przykład, kiedy działa przecież od 2011 roku system elektronicznego poboru opłat za przejazdy autobusów, ciężarówek w transporcie drogowym, a także aut dostawczych. To już po prostu działa w Polsce. Dlaczego ja osobówką muszę stać, tak jak w ostatnią niedzielę na przykład przed Toruniem na A1? To jest oczywiście problem taki, że z reguły technologia nie nadąża za pomysłem człowieka, bo człowiek bardzo wiele rzeczy byłby w stanie już wdrożyć intelektualnie, ale technologia ale tę technikę nie nadąża. Już dzisiaj w tym mamy. przypadku, to jest właśnie odwrotna sytuacja. W tym przypadku człowiek nie nadąża za technologią. To już nawet jest, ja bym zaryzykował twierdzenie ponad 8 lat, nawet 9, dlatego że w 2011 roku system EMITA tak naprawdę zaczął funkcjonować, a w 2010 już wiadomo było, że w jakiej postaci będzie funkcjonował. To dlaczego od 8 lat mamy technikę, a w Polsce z jakiegoś powodu to wciąż nie działa na taką skalę, na jaką byśmy chcieli? Dlaczego samochody są osobowe nie są tym objęte. To dotyczy zarówno tej, jak i poprzedniej administracji rządowej. Tak jest, mamy bardzo, bardzo różnych ministrów. Mamy bardzo wielu, bardzo efektywnych, bardzo dobrych, ale niektórzy inni wciąż muszą się uczyć i wciąż muszą się wzorować. Jeżeli chodzi o transport, mamy naprawdę jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy i płatnicy będą się rozliczać z fiskusem za pośrednictwem własnych, indywidualnych rachunków bankowych. Na początek dzięki nim będzie można regulować PIT, CIT, VAT, a także należności niepodatkowe, na przykład opłatę skarbową. Informuje dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna, dodając, że lada dzień ma ruszyć kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która ma promować nowe rozwiązanie, bo to się już sprawdziło, jeśli chodzi o składki społeczne. W ZUS-ie to działa. Jestem przedsiębiorcą, mam jedno konto, nieważne jaka składka, przelewam pieniądze na jedno konto. Tak samo ma być z podatkami. I to jest genialne rozwiązanie. Chodzi o odmiejscowienie tych rachunków. To znaczy, jeżeli się dzisiaj przeprowadzamy gdziekolwiek, to musimy również zmienić urząd skarbowy, czyli innymi słowy zmienić numer rachunku, na który wpłacamy składki jako płatnik. I to jest pewien problem. Jako podatnik, jako płatnik. To jest pewien problem. Natomiast w przyszłości ma być to odmiejscowione, czyli niezależnie od tego, czy mieszkamy w Sanoku, czy mieszkamy w Goleniowie pod Szczecinem, musimy, czy będziemy mogli wręcz, cały czas mieć jeden rachunek. I to jest bardzo dobry przykład, jak Ministerstwo Finansów idzie bardzo szybko do przodu, wdrażając różnego rodzaju rozwiązania, nazwijmy to cyfryzujące w ogóle obrót pieniądza, no i pobór należności publiczno-prawnych. Od przyszłego roku ma to wejść w stosunku do większości podatków, a od 2021 roku najprawdopodobniej w stosunku do wszystkich danin publiczno-prawnych, chociażby dla samorządów terytorialnych, mandatów karnych, które będą pobierane przez Urząd Skarbowy itp. itd. Na koniec Puls Biznesu, który sprawdził, gdzie państwo w tym roku wyjeżdżają na wakacje. Otóż Polacy postawili głównie na Rivierę Turecką, Turcję Egejską, na Kretę i na Zakynthos. To są informacje z biur podróży. Hirek Wrona, żadno z tych miejsc, jeśli dobrze wiem, prawda? Ani Riviera, ani Turcja. Nie, ja w tym roku wybrałem się na Sycylię. Pierwszy raz byłem tam i nie narzekam. Jeszcze będzie druga część urlopu, ale też... Żadna z tych, że tak powiem... A nie, będzie. Tak, będzie. Do Turcji się wybieram. A, tak. Taki półwysep Dacza bardzo państwu rekomenduję. Przepiękne miejsce pomiędzy Marmaris a... nie pamiętam, jak się to drugie miejsce. Panie Mirze, co pan na to? Riviera? Zdecydowanie zaapelował do polskich przedsiębiorców, wywóźmy siebie nawzajem, czyli aby polscy przedsiębiorcy turystyczni wywozili Polaków przepraszam, z pełną sympatią i szacunkiem na Grecję, Turcję. Mamy piękne Bieszczady, wciąż jeszcze nieodkryte. Mamy bardzo wiele innych miejsc, chociażby rejon Suwałk, Augustowa, wszyscy mówią o Warmii, Mazurach, jedźmy kawałek dalej, tam jeszcze brakuje nam, oczywiście znowu się kłania sieć transportowa, brakuje nam transportu, ale polscy przedsiębiorcy turystyczni, wywoźcie Polaków, dajcie Polakom możliwość zobaczenia Polski. A ja, proszę pana, jestem przekonany, że mnóstwo osób powiedziałoby tak o tych Bieszczadach, to proszę niezbyt głośno, niech one nieodkryte pozostaną. One są już odkryte, to po pierwsze. Po drugie, niedawno znajomy Anglik, jak zobaczył z lotu ptaka w Warmii i Mazury, to po prostu tylko krzyknął: wow, man! I to było wszystko. Ale jest trzecia sprawa, zupełnie poważnie, mianowicie w Polsce jest drożej niż w krajach, o których mówimy. Jedzie się do Turcji i tam za naprawdę niewielkie pieniądze ma się dostęp do morza, nie ma żadnych kolejek, przywiozą, odwiozą i w ogóle jest wszystko super. W Polsce trzeba siedzieć na zatłoczonych plażach i w dodatku płacić ciężkie pieniądze jeszcze. Dlaczego? Nie ma ekonomii skali jeszcze w Polsce. Zbyt mało Polaków jest w Polsce, za dużo jest w Turcji. A ja muszę powiedzieć państwu, że jakoś wyprzedziłem apel Sławomira Chorbaczewskiego i w tym roku wakacje były w Trójmieście i na Mazurach właśnie. Sławomir Chorbaczewski, Patrycjusz Wyżga, słyszymy się o 16. Dzięki. When your heart is broken down, down, down. And your head don't reach the sky. Take your broken wings and fly. Laura Mvula, która niebawem pojawi się w Polsce. Pytają Państwo, kiedy Laura Mvula będzie w Polsce. Uprzejmie informuję, że 15 września wystąpi w Szczecinie. Bilety są chyba jeszcze dostępne, nie sprawdzałem, ale proszę uprzejmie zajrzeć na różnego rodzaju serwisy, gdzie kupuje się bilety. Mówił już o tym Bartek Gil w porannym programie Zapraszamy do Trójki, że w poniedziałek odszedł od nas jeden z najważniejszych artystów końca XX wieku, Art Neville. Człowiek, który był twórcą takich legendarnych grup jak The Meters czy Neville Brothers. I'm not feeling too good, my Strona B, utwór pierwszy albumu Trick Bag The Meters z roku 1976 na organach Hammonda Art Neville. Wiadomość o jego śmierci nadeszła do nas wczoraj, zmarł 22 lipca. Jeszcze pojawią się utwory z jego udziałem dzisiaj w audycji Do Południa. Vlogowskaz. I Gabriela Darmetko. W tym roku polskie wybrzeże opanują youtuberzy. Podczas wakacji na żywo można spotkać tych, których zazwyczaj widzimy na ekranie. Youtuberzy oprócz opalania się i odpoczywania również pracują w tym roku nad morzem. Olaf Kujtkowski, agencja LiveTube. Mamy trzy segmenty, to jest gra Brawl Stars, to jest gra Fortnite i gra Minecraft. Ale przez grę mamy tutaj też na myśli twórców wokół tych tytułów skupionych. Jednym z twórców, którego można spotkać w wakacje, jest Dilerek, czyli Karol Kuter. Zazwyczaj zaczynamy od wspólnej gry. Jako że dysponujemy ograniczoną ilością komputerów, zazwyczaj gram z innym youtuberem, zazwyczaj z Tritsusem. I wykorzystując pytania, które zadajemy widzom, odpowiedzi od nich, zyskujemy pewną interaktywność i po prostu gramy razem, można by powiedzieć. Oni nas wspierają swoją wiedzą. Albo mi się wydaje, albo na serwie jest Zielony Steve. Zielony Steve, oj, bo ja tak. Jeszcze nie widziałam. Śnieg, o nie, pan... jeszcze zrobił deszcz, a tutaj pada nie ma... śnieg. Tak, o nie. Nie, nie, nie. Wow, nic nie widać. Luka, przy mi się od niego uciekać. On jest tam, uważaj. No cześć, Zielony Steve, co ty tu robisz? Idź stąd. Poza wspólnym graniem jest też czas na rozmowę. To są właśnie pytania związane z YouTube'em, różne porady, o różne fakty z życia, o relacje między mną a innymi YouTuberami. Zazwyczaj są pytania związane z tym. Często też z grą oczywiście, ale myślę, że jednak ludzie wykorzystują te spotkania jako okazję do zadania takich pytań, na które odpowiedzi by zazwyczaj nie usłyszeli w internecie. Takie wakacyjne spotkania są też świetną okazją dla rodziców, którzy mogą dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi w grach Minecraft lub Fortnite i porozmawiać z idolami swoich dzieci. Często spotykamy rodziców, czasami nawet dostajemy od nich pytania, ale zazwyczaj to są, myślę, dzieci w wieku właśnie podstawówka, gimnazjum. Czasami przychodzą też starsi widzowie, którzy może już oglądają jakiś czas mój kanał bądź kanał Ernesta. Rozstrzał wieku jest bardzo duży. Tych rodziców się pojawia naprawdę bardzo dużo. Również zadają pytania. Co ciekawe, pytania rodziców oscylują już w takim bardziej dorosłej świadomości, więc często to są pytania po prostu o pieniądze, ile dany youtuber zarabia. Tutaj szanuję to w pewien sposób i rozumiem, że rodzice gdzieś pewnie dzieci swoje chcą kierunkować w ten sposób. Jednak specyfika się zmienia i YouTube coraz bardziej zaczyna być traktowany jako też pewnego rodzaju droga do kariery. Również się zdarzają takie sytuacje, w których rodzice wchodzą na scenę i grają. Najczęściej w Brawl Stars. Czy wygrywają, czy nie, to różnie z tym bywa. Część się podkłada, część nie, ale wspólnie się bawią, wspólnie też uczestniczą w wydarzeniu. Wiadomo, że oczywiście głównie to kierujemy do tych młodszych odbiorców i jednak do dzieciaków, ale rodzice też nie są tutaj pozostawieni. Ciekawa też jest sytuacja, jeżeli chodzi o rodziców, jak rozmawiałem z Adrianem Manojkiem, który jest właśnie jednym z twórców, który współtworzy wydarzenia Fortnite i Brawl Stars. Zawsze mówi, że jak widzi rodziców na scenie, to od razu trochę się tak spina i zawsze też jakby swoje wypowiedzi kieruje też w stronę taką, żeby powiedzieć też, że i szkoła jest ważna, i edukacja jest ważna w tym wszystkim, więc też rodzice samą swoją obecnością jednak też wywierają jakiś wpływ na twórców na pewno. To już w tym tygodniu od środy do piątku będziesz można spotkać nad morzem codziennie. Łeba, Jastrzębia Góra, Jurata, Jastarnia i Władysławowo. YouTuberzy wybrali się nad polskie morze. W Informatorze Ekonomicznym dowiedzieliśmy się, że Polacy najchętniej jeżdżą do Turcji i do Grecji, a tymczasem w piątki po południu chyba Taco Hemingway i Dawid Podsiadło leżą w wannie. Czy